سرور مدینے میں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرنوازی سمجھیں گے نیازی ان کی کرم نوازی جس دن جس دل ہوئے رانا سرکار کی گلی میں یا رسول اللہ میرے آقا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے دیا قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے سمجھے گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھے گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی سے ہے میرے دل میں ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ سمجھے گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، پھر عرب کی ہنسی وادیاں دیکھنے روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھنے، اس عطار کو مصطفیٰ دیجیے، سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن جلد مدینے میں آ رسول، بحر حسن حسین پے فاطمہ بطول، دنیا پر سر پہ مر میں گل پہ اندلیب، اپنا تو انتخاب ہے، اپنا تو انتخاب مدینے کا ہے، ببول سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، ہائے پوٹی قسمت نے حاضری سے پہنچ گیا ہوتا، سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن چکا تھا میں ساری، کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا، میرے قلب مستر کو بھی قرار آ جاتا، حج کا مزدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا، مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا پائے با، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا وہ تارا سمجھے ہم نیازی ان کی کرم نوازی کاش ان کی راہوں کو پھول اور کانٹوں کو چومتا گیا ہوتا چومتا گیا ہوتا مثل سال رب کا پھر کاش چشم تر لے کر سبز سبز گنبد کے روبرو کھڑا ہوتا مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلبل باتیں